أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. امور مسلحہ اللہ ذکر کئی بڑی آیات کے. امور مسلحہ اکارون دا اسلام دا جوڑ جاڑی یا ساتے امور مسلحہ کل کل ذکر کی گی لدفع العذاب دافیت العذاب دازاب دا دفقول دا پارا کل جستا تعلق دا اللہ سر قائمی رابطہ جوڑوی نیاد ساتا دا اللہ عذاب بن رجی کل جی تعلق و رابطہ دا اللہ سر کٹ شو اللہ ناراض شو اس انتظار کوا عذاب بر رجی. اور دویم کل کل امور مسلحہ ذکر کئی لتثبت للمبلغ دا پار دا کلکوالی و مضبوط والی دا مبلغ دا بیان کو ان کی دل تو امور مسلحہ ذکر کئی. دشمن زورور دے موسیٰ علیہ السلام و داغ ملگری اغسری کمزوری دی نہ بادشاہان دیو نہ وزیران دیو نہ مالداران دی غریبانان مسکینان فقیران خلق دی خو میدان تروتی دی او دا اللہ دا دین پاغی بان غیرت کئی او دا اللہ دا دین غم دے وسا پدی سوچ او پدی فکر کے روتی دی نہ امور مسلحہ ذکر کئی چی منز کوے دے سر بستاسو زڑ مضبوطی خپلم منز کا وہ خپلو ملگرو تم دا منز حکم کا او دا چی خپل کورونا اغا پا طرف دا قبلے باندے کے سمطلب شو منزونا پا کی شورو کے یو عبادت خانہ جوڑا کے او پاغی کے عبادت کوے او صرف اغا جماعت اغا عبادت خانہ نا خپل کورونام دا عبادت زین ہوگا سوے نو کلا چی منز کوے تانسو نہ دموس پکول سرا ستازڑب پاکی گی اور ستازڑب مضبوطی گی اور دا اللہ امداد بتا سر رہ جی نہ بیا دشمن تا تبا کمزوری کی گی نا دا دشمن روب او دب دبا اغب پتا باندی سا سر نک نہ امور مسلحہ ذکر کئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وحینا موسی او کم کمگا موسیٰ علیہ السلام تا اورور داغتا سوک ہارون علیہ السلام ان تبوا لقومکما چ جوڑوے دوانا د پارا د قوم خپل بمصر بیوتن پ مصر کے کور د عبادت وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا او گرزوے کورن اخبل پشان دا قبلے یا پا طرف دا قبلے وَاقِيمُ الصَّلَاةَ او جاری کے مزلران وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ او زیر ورک مومنانو تا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ او کم کمونگا موسیٰ علیہ السلام تو سلام تو رور داغتا انتبوأ لقومكما چې جوړوي دوانه د پاره د قوم خپل بمصر بیوتن په مصر کې کور د عبادت ځان له یو جماعت جوړ کې یو مرکز جوړ کې کله چې ستا تنظیم جوړ شو نو تا له یو جماعت او یو مرکز پکار دی چې پایې کې تاسو راغونډېږي او مشوره کوي د دین اسلام د نشر اشاعت دپاره وجعلوا بیوتکم قبله او وګرځوې کورونه خپل قبلتن پشان د قبله څه مطلب شو څنګه چې قبله کې مونځ کېږي بیت الله کې تاسو خپلو کورونو کې مونځونه شروع کې او یو حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام فرمائی لا تجعل البیوت قبورا مگر زوی کورونه پشان د قبرونو پشان د مقبره لگا سنگ چه مقبره کی موز نکی گی او موز پکی خلق نکی ناروا دے پکی ندانه چه تازو خپل کورونو نا مقبره جوڑی کی موز پکی نکوی نانا کورونو دا مقبرو پشان مجوڑوی موز پکی کوی پوگیا بخبرو کنا او یاد ساده چه موز او دست کم کور کی جاری وی نا پاغی بانده بچارم در ازق تنگسیان نرسی او چې کله بلمازی در کې عام شو نو پوه شو چې اوس به د رزق تنګسیا راځي رزق به ری تنګیږي بیا نو حضرت موسی علیه السلام تو سلام سوې وجعلوا بیوتکم قبله دا نه چې صرف جماعت کې مونځ کوا یو دوه رکعت کور کې کله کله کوا پوهیږي به خبرو کنه او د نبی علیه السلام عادت مبارک دو چه سنت به کور کې اکڑل دا غی دا پانا خو نفلو زمونگ دا پار سنت تی اگه به کور کې اکڑل نو بیا به جماعت تا فرضو دا پارت لو دا خطری قد ستا کور بم پا دی سر آباد وی از دانه جب جماعت تا زمونز کوا واپس بیا رازا او کور دی شر دی نا کلا کلا پا کی او دور کاتا منز کوا چه ستا پا کور کیم خیر و برکت وی او پشان د قبلی وی سنگ چه قبله بیت اللہ کی خلق منز کئی چه ستا پا کور کیم منز کی نو جعلو بیوتکم قبله او گرزوی کورون خبل قبلتن پشان د قبلی یا پا طرف د قبلی سا پا طرف د قبلی یعنی قبله زان لمقرر که بیت اللہ او بیت الله طرف ته مخ کوي په خپل کورونو کې او مونږ کوي واقیم الصلاة او جاری کې مزل یان ساته مز دا په هر یو امت کې خو مز دا په هر یو امت کې خو طریقه هغه جدا و دا هر امت طریقه هغه سوا هغه جدا و د منځونو فرق هم د زیاتی او د کمی د رکعتونو فرق هم طریقه هم جدا و نور موز دا پا هر یو امت کیو ندل تا موی واقعی مسولات او جاری که موز لرا خپلم موز کوی بلتم دا موز دعوت ور کوی اس چه دا کور مشر موز نکوی نو کشر بس منزو کی دا خو چه مشر موز کوی نو کشر تم حکم کولیشی چه بچه منزو کا او چه مشر نکوی او کشر دوی بچه منز کوی موز خشه ده ناوی بابا چه خوشه ده نو تی ولی نکه چه خوشه ده نو تی ولی نکه نخپله نکه و منگته وی تاسو مخ کم لستیو چه حضرت نو علیه سلام تو سلامم دا خبر کرده و آیت نمبر 72 که و امرتو ان اکون من المسلمین او کم شوه ده ما تا چه شمز داول غاڑه کی خودون کو نده مسئله تا اول بیز خپل منم او چې خپل دې یو خبره نی منلې ترسو یا ساته په بلې نشي منلې اول به ته خپل غاړې دې خپل به منې نو بیا چې بل ته دعوت ورکې نو به منی بیا دا ستا په خبره کې به اثر اوس دانه چې بل ته مونږ کوو خپل دې مونږ سره ډزې کړې دي او جمعه سره دې نه لګیدا واقیم الصلاة او جاری کے منلرا وبشر المومنین او زیر ورک مومنانو تا وقال موسى اول موسى عليه السلام ربنا ورب زمونگا انك اتيت فرعون يقينتا وركده دي فرعون تا وملأه او سردارانو داغتا زينتا نمائش واموالا او مالونا في الحياة الدنيا پجند دنیا کے اللہ تا فرعون تا او داغ سردارانو تا مال دولت ورکڑے رے او اللہ نمائش و زینت تی ورکڑے رے لئے مستی وکر نو کران چا کران سمخ کیو سرستو اور یو تا پا خو باندې پروزو سجدر تعظیم متکوا فرعون بچے پلار روانو فسرین فرمائی فرعون بچے کلا پلار تیرے دو نبنی یو بنی اسرائیلی فرعون نو لیدلے یو بنی اسرائیلی فرعون نو لیدلے فرعون بچے پلار تیرے دو نبنی اسرائیل با بزمک باندی الٹا پریو تھا دم راغی تے اجازت نو چے فرعون تے قتلے نا اللہ تاول دا مال دولت ورکڑے رے اور تاول دا نمائش دا باز صحیح دا وزارتون ورکڑی انجام داشو ربنا ورب دمونگا لیو دلو عن سبیلک دید پارا چے خطا شو استاد لارینا اللہ استاد لارین خطا شو کل کل یو سڑی دا مال دولت دا پیراس را نشی کلا دے بوئی قرآن تا برازینو غریب بئی اوی با اللہ مال مال دولت راکی اللہ مال دولت راکی کل کل اللہ مال دولت ورکی نچے نوکری نہیں او سوال کئی اللہ نوکری راکی نچے نوکری اللہ ورکی نو قرآن پری دی نو کبھی آتے والی یہ رجی نا وقت رازمو ڈیوٹی میں لگا سخت رجیو یہ رجی کاروبار نا وقت را کل کاروبار نی نو سوال کی اللہ کاروبار راکی نچے اللہ کاروبار ورکی نو بیا قرآن پری دی منز پری دی دا اللہ تابیداری پری دی نو کل کل پا یو نیم سڑی باندے دا مال دولت را سم نراشی دیر دا مال دارے سوال نم بکوا اسے نچے دا لوی نعمت دا دین محروم شگو رہے سا دکا چے مال دولت دا سر راشی نو بیا با تکبر کے کنا لوی و مستی بکے او یاد ساتا اللہ دا متکبر سر امین نکی گو رہے اللہ دا متکبر سڑی سر دوستی نکی بیا بری اللہ دا خپل کتاب نہ پاسی نہ تاوان بوکے نقصان بوکے موسیٰ علیہ السلام مموی اللہ تا فرعون تا او داغ سردارانو تا زینت نمائش تی ورکڑے رے مال دولت تی ورکڑے رے انجام داشو چی اللہ ستا دا لاری نہ خطا شو دا مال دا مستے دا وجی دا باسات دا مستے دا وجی نا ستا غنی غلار تی نہ خطا شو او پا کگو لارو باندی روان شو پا کندو کندو باندی سر شو ربنا ورب زمونگا موسیٰ علیہ السلام اس بد دعا کئی خپامو کے ربنا اطمس علی اموالیم واشدد علی قلوبیم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم ربنا ورب زمونگا اطمس علی اموالیم تبای را ولی پا مالونو دا دوی بانده یا محوال را ولی پا مالونو دا دوی بانده وشدو دا علا قلوبیم او سختی را ولی علا قلوبیم پزلونو دا دوی بانده فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم چی مان رو نڈی دوی تردی پوری چی اوینی عذاب درناکا ربنا ورب زمونگا اتمی سالا اموالهم محوال راولی تبایی راولی فمالون دا دوی باننی دا دیکم مال دولت دا وجنا چه اللہ استا مخالفت پکی پیدا شو اللہ دا غمالون تبا کی دا دعا لکا بر دعا دا ننکا تبا دعا کی نو نو نو نو نو نو خیری بچاتا نکی خیری بچاتا نکی دا سی موئے چھے امریکانیان دے اللہ تبکی دا سی موئے نو نو نو مونگی مسلمانو زڑی ہوتوے تبائی کی موسیٰ علیہ السلام تو خرج دین نے دی خبر خرج دین نے دی خبر گلی بیا بوئی جی موسیٰ علیہ السلام ہم نوزو باللہ من ذالک زیادے کڑے موسی علیہ السلام په وخت کې وته ویل چې فرعون ته بد دعا سره کې مونږ ته پرې دکنه تر ګوره مونږ مسلمانو غنی مسلمان نبی علیہ السلام ته ویل چې حضرت جنگ بدر ور سره ولې کې چې ابو جهل پکې مرداریږي مونږ ته پرې د مونږ د مسلمانو تو ته ګوره سیل کو ځکه دی لغو چلونه ورځی کړ موسی علیہ السلام سو وی یا الله تبیرا ولې په مالون د دوی باندې وجدد علا قلوبهم او سختی را ولې په زړونو د دوی باندې الله زړونه ولا سخت کې فلا یؤمنو حتا یروا العذاب الالیم چې ایمان رونډی دوی تر دې پورې چې اوویني عذاب درناک یا الله چې دا عذاب دراتلو پورې اړ توفیق د ایمان ولا ورنکې پوښه به الله زړونه ولا داسې سخت کې چاړو نرمی پکې رانه شي چې عذاب راشي او تبش مهر ولا الله په زړونو اوه چې عذاب راشي او دغه رنګ تبش سوال د تبای کوي ها دانه وی چې یا الله ته ول نورم طاقت او قوت ورکې چې مسلمانان خطبا کی کوته چې اسرائیل ته بدو نو نه څه مطلب دی بیا ته دعا وکا چې بد دعا وته نه کوي نو دعا وته بیا وکا چې الله طاقت زیات کی دا به چې نورم مسلمانان تبا کی د ځینو خلکو عقل والے شوی دی بالکل خو قرآن ته خو ناس نه دي د قرآن نه خبر نه دي وی به نه دي خیرې به چاته نه کوي ستا پیغمبر یو میاش مسلسل د سحر په منځ کې قنوت نازله نه دی ویل اسه خلک راغلي او مونږ له حضرت قاریان پکار دي حافظان پکار دي پخوا حافظ بسو د قرآن عالم بو اوسنو په شان نه چې د توتی په شان لګیای او په مانو مطلب نه پوی هغه حافظانو د قرآن عالمانو نبی علیہ السلام ولا اویا قرا حضرات ورکړل اخخ قاریان خخ عالمان د قرآن هغې راغونډ کړل او ولې ورکړل هغې پروګرام جوړ کړی و لار کې وته ناستول ته ټول شهیدان کړ نبی علیہ السلام ته چې پته ولګېده یو میاش مسلسل د سحر په منځ کې وته بد دعا کړې ده خیرې وته کړې دي الله مالونه تباه کې الله بچی تباه کې الله کورونه تباه کې یو میاش مسلسل امریکې چې کله په افغانستان حمله وکړو دلته د سحر په منځونو کې بیا قنوت نازله ویل کېده یاد دې تقیر دیدنه او د جمعې په منځ کې به ویل کېده هغه دعا به کوله منځ دوران کې به اخری رکعت کې به لاس پورته کوه دعا به کوله دې ته قنوت نازله وی بد دعا او دې به یره جی بد دعا بچاته نه کې بیا وته دعا وکړه دعا به وته کې کنور دعا بد دعا وته نشي کولې نو دومره خو وکړه کنه چې الله دا طاقت ختم کړي نور دې ګرځي را ګرځي زموږ پیسه خو الله دا طاقت ختم کړي مسلمانان د هغې د ظلم نه او د هغې د شر نه وساتي دومره خو ویلی شي کنه خو ځینو خلکو له الله دا توفیق هم نه ورکوي واشدد علی قلوبهم او سختی راولی په زړونو د دوی باندې حت فلا یؤمنو چې ایمان رونړي دوی حتا تر دې پورې یرو العذاب الالیم چې ویني عذاب درناک نو قال ویلی الله قد اجیبت دعوتکما تحقیق سرا قبول کړی شوا دعا ستاسو د دعاڼو نو دعا خو یو غوښتې دعا یو غوښتې که دعاڼو غوښتې دعا خو یو غوښتې ده مخکې څه وویل وقال موسی ربنا دا خو نه وایي چې وقال موسی و هارون ویل موسی علیه السلام و هارون علیه السلام داسې وایي دعا چا کړې ده موسی علیه السلام نو دلته څنګه وایي چې ستاسو له دواړو دعا مې قبوله کړه پوهېږې په خبرو که نه موسی علیه السلام دعا کړې ده بد دعا او هارون علیه السلام پې آمین ویلی دي نو دا آمین قائم مقام شو د دې پوره دعا آمین قائم مقام شو د پوره دعا زکوی قد اجیب دعوتکما آمین د ټول دعا د پارا قائم مقام ګرځي. ثابت دا شو چې آمین هم دعا ده, آمین سره هم دعا ده, زکه هارون علیہ السلام په هم آمین ویلی دي, نو داغه هغه آمین تم الله دعا ویلا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہم وی آمین الدعا, آمین سے شیرے دعا دا. اور قرآن وی ادعو ربکم تضرع و خفیہ, او غواڑے دا لانا پانجزے سرا او پرورو سرا, دعا چھ دا لانا غواڑے نو پانجزے سرا او پرورو سرا. بل دا خبر چھ آمین قائم مقام گرزی دا پورا دعا دا پارا. موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اور ہارون علیہ السلام پہ آمین ویلی دی, گوئے کہ دا دعا دا ہارون علیہ السلام دا طرف ہم شو, دا لفظ آمین دا پورا دعا دا پارا قائم مقام اگرزے دو. زکی ویلی قد اجیب دعوت کما, نچے امام پورا فاتحہ ویلا آخر کے دعا اکڑا, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نو چتا امين اويلي نو استاد امين دلي پورا فاتحه د پارس شو قائم مقام شو. استاد امين ويل ددي پورا دعا د پارس شو دا قائم مقام شو. اس دانه چتا تم پکیا جت تے جت بیم وے نچے امام لگیا دے وئی دعا غواڑی فاتحہ وئی او بیا دعا غواڑی, نو چھے تاروس تو صرف آمین ویلے نو دا ہم ستا دا پارشو, دا ستا آمین ویل دا قائم مقام اگر زیدو دا دی پورا دعا او دا فاتحہ دا پارا. پوئے گئے بخبرو کن دیوئی نا امام بیم وئی او زبیم بیم, تازان لنیت تڑلے کا امام پسی نو آل امام زامنن فقرات الامام لہو قراتن, امام ذمہ وار دے دا امام قرت دا مختلی قرت دے, نور گنش میرا حدی پدی بانی ما تفصیل مخی کڑے دے یاد دیو کئیر دی دن. در تا میں صرف دا خبرو کا چھے آمین سشیرے دا دعا دا او لفظ آمین دا دا پورا دعا دا پارسلے قائم مقام دے لکا دل دا. قالوا ان الله قد اجيب دعوتكما تحقيق سرا قبول کړې شو دعا ستاسو د دوانو فاستقيما نکلا کو درګې په بیان باندې سوکه فاستقيما نکلا کو درګې په بیان باندې اسنه سستیو کې ګور کتا بیان کې نرمي شورو کا دشمن دی الله نه تبا کوي ته بیان کې نرمي مرا ولا بد دوار دی الله نه وغوښتا تو دشمن دا پارا چا اللہ تبائی کے نیان ساتا تگوری نرمیو نکی تب بیان باندیو مغرنگی کلکو سیگا نو دشمن بری اللہ تبائی کئی فاستقیما نو کلکو دریگے دوانا ولا تتبیانی او مروانی گے یا تابداری مکوے سبیل اللذینا دلار دا کسانو لا یا لمنچ نپوئی گے جاہلان تھی سوکے خپل بیان با نکلا کو درے گے او چکم جاہلان دی دا غیر تابداری مکوے دا جاہلانو پنقش قدم باندے مسے جاہل خو بتا تارا رسوئی کرن جاہل بوئی دیکم ثواب دے او دیکم ثواب دے دانا چی پتام سترگی پٹی شی آتا پا سوتوے یا رز خو پا ثواب دیر مہینے ما دیر پی مہینے پا ثواب باندے یہ نہ جی دے ہوئی دا ثواب کر دے نو بسی بنا نخپل استر گیو غڑوا چاہے دا ثواب کر دے ہو کہ دا گناہ کر دے جاہل خو بتا تار رسوئی یا ساتے دا میاش دا اسلامی کال ڈومبے میاش تا محرم اسور توبہ کے تاسو لستے ہو چہ دا کلن اللہ دنیا آباد کڑے دا نسلور میاش دولس میاشتے اللہ گرزولی دی سو میاشتے دولس میاشتے اس ناشر شہرن دولس میاشتے من ہو اربات و حرم تاسلستیو کرا ددین سلور میاشتے دا حرمت تی سلور میاشتے دا عزت تی یو محرم دویم رجب درم ذی قعده او سلورم ذی الحجه دا سلور میاشت اولا اوما یولسمو دولسما اولا اوما یولسمو دولسما دا میاشت د حرمت دی یو میاشت پا کسا دا محرم یاد ساته محرم تا چه دا کم فضیلت میلو ده او دا کم عزت میلو ده نو دا صرف دا دی یو واقعی دا وجه نده خواه چه خلکو کم ایشو جوڑه کرده ده چه ویر کربلا که ظلم شوه بلکل ظلم شوه ده زیاده شوه ده خو یاد ساتا محرم تا دا فضیلت او دا عزت دلی واقعی دا وجه نده میلو یوم خلق السماوات والارد تاسو لستی امخ کی بزور توبه کی دکلن چی اللہ اسمانون و زمک پیدا کری دا وقت نا اللہ دا سلور میاشتی دا عزت گرزولی تی یوم پاگی کی محرم دے نبی علیہ السلام و سلام چی کلا دا مکین مدینی تا حجرتو کو نو چه حجرت اوکو لسم محرم راو یهود روجه نیولی وا نبی علیہ السلام تو سلام تینا تپوسکو ایدا روجه مولی نیولی اوی پدی او رس بانده پدی لسم محرم بانده موسیٰ علیہ السلام تو سلام او بنی اسرائیل اللہ نجات ورکڑو دویلا پا بحر قلزم بانده پوری وستریو او دمون دشمن فرعون او داغ ملگری اللہ تبا کرو پا دی لسم محرم بانده نموند بطور شکریہ پا دی لسم دا محرم بانده روجنیسو چیا اللہ ستا شکر دے دا شکریہ روجنیسو چیا اللہ ستا شکر دے چی زمون مشران لده نجات ور کرده و او زمون دشمن فیران ده تبا کرده نبی علیه صلات و سلام او فرمائی اوی زدیر لائق ما چی ده خپل رور پا خوشحاله بانده خوشحالیو که رور سوک موسیٰ علیه سلام آینده کال که زجوانده و ما نزب دور و جینی سم نهم و لسم یا لسم و یو لسم دا یو ولی نیاده زکم مشابهت دا یهود سر رات لو نبی علیہ السلام فرمائی من تشبه بقومن فهو منه چاچه دا یو قوم سر مشابهت حاصل کو پیو کار کی پیو طریقہ کی دے بدا قیامت پورز داغی سر پاسی دے داغی نو شو اس کا دغد مشابهت خبر بکنو نبی علیہ السلام با فرمائیلو چی زبم یو روجه نیسم نوی کائنده کال زجوانده و ما زب دو نیسم نهمو لسما یا لسما او یو لسما چی یهود سر مشابهت رانیش او سمرا چی نبی علیہ السلام بیا جوانده و ندا معمول دا نبی علیہ السلام تو سلامو چی دو روجه بینی وره نهمو لسما یا لسما او یو لسما یو رستی مخ کیو یا تی یو رز رستو نحمو لسما یا لسمو یو لسما دا حقیقت دے بعض خلق پدی محرم کے او یر دا دا غم میاشتا دا سم میاشتا دا غم میاشتا علکہ ولی اوی کربلا کی دیر ظلم شوی دے او یر غم دے یاد ساتا اسلام کی شریعت کے د دریو ورځو نه زیاد غم نشتا اسلام کی د دریو ورځو نه زیاد غم نشتا ما سیوا د خزنه چاغه با د خپل خاون په غم باندې داغه په مرگ باندې سلور میاشتې او لس ورځې غم مناوي صرف د خزنه لپاره چه دخپل خاون پا مرگ بانده سلور میاشتی او لس رزی غم بمناوی نور دا عام و خلکو دا پارا کرور دے او کا خور دے او کا پلار دے او کا مور دے او کا خاون دے دی بغم سمر مناوی دری ورزی با مناوی د دری ورزو نزیاد غم مناول پا اسلام کی نشتا او دا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر روایت خو مشہور دے چھ پلاری وفات شو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چھ دری ورزی تیر شوی پس الورم عورت با نخپلی وینزی تا وی وی تیل روڑے رانجر روڑے او نکریز روڑے خلق گوری چھ ام المومنین سکے دا مومنان و مور سکے اخو بڑے خزم اخو تی او خلقو تاوستا پدر چی زما خاون مرده نبی ری سراتو سن او خز کزان خیستا کئی نو خپل خاون تا بخیستا کئی زخو کنده ما خدا می تاسو تا دا نبی ری سراتو سلام سنت عملی طور سرخ کارکو چی نبی ری سرام فرمائی دا دری ورزو نزیاد غم نشتا زما پلار مرو دری ورزی تیره شوی غم ختم شو دا زنگ غم ده کال پا کال غم تازه کیگی کال پا کال غم نوے کیگی او کال پا کال پا کی شدت رازی عجیب غم دے سکم سورلس سو کال اوشو او غم نختمی گی تو غم نختمی گی کال پا کال غم زیادی گی الگ تزان تو مسلمان وے نو اسلام کے خود درو رزو نزیاد غم نشتا سو کوئی یار جی پدی ورزو کسی قبرستان تو پخبل و قبروں میں باندھی ابا چھ اللہ دا والے دی کے سفل سفل یار وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ د تند پہالت کے شہید چھو ویخا نو چا د تند پہالت کے شہید چھو او توے چھ اسم د تند پہالت کے دے یا سات ستا تو مسلمان نوے ادا سے چھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہو کر اور دا شہید بارہ کے راضی چاغ داغ روح دا جنت د میو نہ خوراک کئی او دا جنت د ابو نسکا کئی او چکل استڑے جی نہ دا اللہ دا عرش دلان دے آرام کا ناول خود تند پہ حالت کے اونا او زستا پخلو کده تند پا حالت که شهید شوه ده کده تند پا حالت که شهید شوه ده نا آیا تروسه تند ده اتنده نده سده شوه تو خود بیادو شهید وی نا او بلا دا کم فلسفه ده چه تو پخپل قبر باندی و با اچوا نو ده دید آقا سر سویمه ده عجیبه کار ده دوتن کسان دی یوم تگے دے او بلم تگے دے ایو لو بور کا بل تویل کا تمور شو تندری سرا شو اب وہ جی مال جی سرا کڑی تپوس د دنو کا زخو مگرنگ تگے او بو بخپلو قبرونو اچئی تو وی جوڑ د پلانم د تند پالت کے مر دے بیا بر خوڑ کی خخ کڑنو دیزی پا قبر باندیو باچے الک اولی وی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تند پالت کے شہید شے یا ساتش یگانو کی اسم یورا سمشتا چی پا اون دا محرم باندے اگی نکریزی پوری کیو اخوشحالی گنتے کئی الک اولی وی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اون دا محرم باندے بالغ شو او حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی نکاح اتڑ دا نو یلتا چی کمی خزی وی نو اگی نکریزی خوشتی کیو نکریزی امگلی بغیر دویم دا رسم کئی پوون دا محرم باندے اسے تاسو نیو تا پوس کم نکریزو کی دا چولو دا پارا اوبووی او دا سکولو دا پارا نوی سوائے تاسو اوبووی چی خلکو نکریزو کی وانچو ری خزو او نکریزی خوشتی کے او پلاسو نی پورے کے او دا سکولو دا پارا نوی سوک پا دیورزو کی مسور اور ڈکرو جی اڑیو پخپل و قبروں باندیا چھ ادھیرا کی نلی اللہ کا داولے دا رزق اللہ دلے دا پارا تالا درکڑو چې تی اوشین د په قبرونو باندې نو چې دا یو ورځ د رزق بې قدری وکړي نو ټول کال رزق مخکې و دی وپسې ورځ به چېرته ښه نه شي وی به یاره چې ډېر خراب تراب شو خود به خرابېږي چې د رزق بې قدری دې کړ څوک به ځي قبرونه به ټیک کوي څوک به څه کوي څوک به څه کوي څوک به پکې چاټې او منګي خرڅوي او هغه کنډولي منډولي به خرڅوي عبدالرحمان بابا ته ورش خلک ورځي ښځې او سړي او دغه رنګې هغه خورې هغه لوښې اخلي دا د تجارت منډی دی او که دا قبرستان دی د عبرت ځای دی دا خو قبرستان دی دیره ده د عبرت ځای دی دینا د تجارت منډی جوړه کړه خلک ورځي او خرید او فروخت پکې کوي څه ظلم زموږ په دې ملک کې شروع دی دغه رنګې څوک په ګاډو باندې اوباچي څوک شربتې کوي هلکه ولې یو ته بره ته ویس کو بل بره ته هلکه دا ولې یاره حسین زه لاځم د تندې په حالت کې شی شوی نه چې زه اوس کوم ناته بره شي دا خو عقل نه مني په خبر اوبه واچو ناته بره شي دا خو عقل نه مني او بل چې شهید دی نو تر اوسه څنګه تګې دی لکه څنګه چې ما ولي دغه رنګې په دې میاشت کې خلک نیکونه نه کوي هلکه دا ولې یاره چاته مبارک شویل پکې خني چاته مبارک شویل پکې خني تا د کومې نه رسم شو یاره د غم میاشت ده هلکه غم درې ورځو ختم شو د حسین رضی الله تعالی عنہ بیبیانو بم څلور میاشتې او لس ورځې غم منو کړي وي او غم به ختم شي دا د کونډو نه بدتر دي غم یې نه ختمېږي زین دا رسم زمونږ په دې ملک کې ګرځېدلی دی چې نکاح کوي په لسم محرم کوي چې واده کوي په لسم محرم کوي چې بالکل دا رسم زمونږ د دې ملک نه ختم شي غم دې نه ختمېږي څوک په دې ورځو کې خیراتونه کوي ځان پو کوي خان څه کوي خیراتونه کوي یا ساته خیرات کې دوه خبرې دي خان کله کله یو تن خیرات کوي د حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې نظر چې وته وي منخته هلکه دا څه شی دی وایي دا مې د حسین رضی الله تعالی عنہ د نوم دیګ منلی دی یا ساده فقها وایي النظر عباده والعباده لغیر الله کفر نظر منخته دا عبادت دی او عبادت د الله نه سیوا د بل چا د پاره کول د کفر دی نظر او منخ ته صرف د الله د نوم به کولی شي د الله نه سیوا د بل چا د نوم به نه کیږي د نظر کولم حرام دی او د نظر خوړلم حرام دی تاسو مخکې لوستو کنه حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله اودرنګ د پیر بابا رحمت الله علیه قول فالذابح مشرک والمذبوحۃ میتۃ وامرأته باینۃ د نظر کوونکی مشرک او دا کم شی چې نظر کو دا سده مردار ده او دا چا چې وکړل د مشرک ته ښځه پې طلاق ده دا خو بیر بابا رحمت الله دی به یاره د حسین رضی الله تعالی عنہ په نوم کوم یاد ساتله دی کولم حرام دی او خوراک هم حرام دی ځکه منخ ته غیر الله شو ځینې خلک وایي مونږ د الله د نوم کو خو ثواب حسین رضی الله تعالی عنہ ته وربخو دویم سوچ دخل کو دا لیکن اوی جی خیرات خو مون کو دا اللہ پنو خوی سوابی بخو چاہتا حسین رضی اللہ تعالیٰ نتا کاکا خبر ہے جی صحیح دا خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیرات دا پارا وقت ندیٹا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د خیرات د پاره وخت نه دی ټاکلی. چیرې خیرات به بعینی هم د جمعې په شپه کې یا بې د جمعې په ورځ کې یا بې په لسم محرم کې. درې ورځو کې مړي پسې ناروا د درې ورځو نه وروستو مړي پسې خیرات کوو ورځ ونه مخاص کوو چې دی د جمعې شپه ده او د څلوېښتي ده د کلیزه وخت ونه مخاص کوه درې ورځو کې دن نه دن نه مه کوه ځکه شریعت وایي چې درې ورځو کې دن نه دن نه د مړي کور له به توړې. د شریعت حکم څه دی چې درې ورځو کې دن نه دن نه د مړي کور له به توړې. شریعت خدا نه وایي چې ته ورشه او د مړي کور کې ډک شه. تا ته شریعت وایي چې ته ځې ځان سره یو سا هغې باندې غم راغلی دی ته ولولېږه. مونږ څه کوو؟ مونږ په ځای درې چې خپله وله یوسو په هغې غم راغلی مونږ الټه ځو کینو ته په کډ باندې. نا غریب مړی خ کیو که موتاله د خېټې بندوبست وکړي. ظلم زمونږ په دې ملک کې شورو دی او خوا ته ګاونډ کې به اوسېږي په ځای درې چې کور کې او کټوی زیاته پخه کې او بازار نه روټۍ روړي او دوی کره رولي هغه به هم راغلي کټ کې به ناستي او په دې تمه به وي چې یاره اوس به دیګونه روړي او یو غوری به زم وخورم او کور ته به بچولم یوسم. افسوس سر افسوس. ار پلار واده خو نه دی، پلار یې مړ دی، مور یې مړه ده، زوی مړ دی، غر پې راپرېوتی دی، لوی بوج دی پې او دی به زیړ ډکېږي بوکه. نه درې ورځو کې دن نه به توړې او د درې ورځو نه وروستو بیا که یو تن خیرات کوي اودي کې خو ورځ به نه خاص کوي ځکه نبی علیه السلام تو سلام ورځ نه ده خاص کړې. بیبیانې وفات شوي، بچی وفات شوي، لوڼې وفات شوي، نبی علیه السلام تو سلام خیراتونه کړي خو ورځ خو یې نه ده خاص کړې. دا خو یې نه دي ویلې چې یاره خاص د جمعې په شپه. ابو درداء روژه نیولې وه رضی الله تعالی عنه د جمعې په ورځ باندې او سلمان وکړه راغو ورته وایي څه کې وایي روژه میرا هغه ورته وایي ماته کړه روژه یې نه ماتوله په زور یې پې ماته کړه. دواړه نبی علیه السلام و سلام لراغلل. ابو درداء ورته وایي حضرت ده په ما باندې روژه ماته کړه. نبی علیه السلام ورته وایي سلمان ولې دې په روژه ماته کړه؟ وایي حضرت تا د جمعې تخصیص نه دی ویلی، مونږ ستا نه دا نه دي اورېدلې چې روژه چې نیسی نو خاص د جمعې په ورځ به نیسی. تا نه تخصیص نه دی ثابت او ده د جمعې نیولې وه ما پې ماته کړه. نبی علیه السلام سلمان هغه پتون له لاس رابغی او وایي سلمان افقه منی، سلمان زمونږ نه ډېر پوهېږي په دین باندې، حوصله افزایي وله کوله او پتون له وله ډز ورکوي غزار او وایي سلمان افقه منی، سلمان زمونږ نه ښه پوهېږي په دین باندې. ځکه تخصیص نبی علیه السلام نه دی ویلی. نو کوم ځای کې راځي چې یاره ته تخصیص کوه په لسم د محرم خیرات کوه؟ بالکل د حسین رضی الله تعالی عنہ پسې کې چې یاره ثواب یې هغه ته ورسي بالکل وی کا خو دې میاشت کې مه کوه ځکه دا میاشت خلکو خاص کړی دی دپاره ده. بله میاشت کې وکا، په بله ورځې وکا، بیخي په دې میاشت کې د سره کومه ځکه مشابهت راځي له دې خلکو سره. د دې خلکو سره سر راځي مشابهت راځي. نه یاد ساته دې سره مشابهت به نه کوې ځکه نبی علیه السلام یو روژه نیسي نه وایي دوه به نیسو. یهودو سره مشابهت راتلو، تم خیرات په محرم کې مه کوه ځکه دې خلکو سره مشابهت راځي. زه به دې نر وګڼم چې وروستو یې پسې وکړي، پته به ولګي که نه چې وروستو یې وکړي، خو وروستو یې بیا نه کوي خو رسم کوې که نه. یا ساتره دی کولم حرام دی او خوراکم حرام دی. که وطن وی چه خوراکی سنگ آرام دی، قرآن وی ولا تعاون ولل اسم ولدوان. یو بل سرا د گناه او د زیاتی پا کار کی امداد مکوه. نه چه وطن غلط کار اکو او تا اخور نه تا و سر امداد نکو، تا خو اللہ منی کهی چه امداد با سر نکه، نه تا خو امداد اکو، گناه دیو نکا، ناروا دیو نکڑن. او بل دا خبر چې وطن تا لرولېږلو تا ته واغستو خره د بدر چې دا د محرم کیر دی او دا د محرم روجی دی. اکثر خلق داسې ښکاري چې قرضونه به راخلي د خلکو نه هلکه ولې و یاره دا زما د پیله نه دا رواج را روان دی چې د محرم دیګ پخو او که پوخ مې نه کو نو وایي جامې را نه وځي په قرضو یې راخلي او دیګ به بخامخا پخي. وایه چې رسم کوم داسې مه وایه چې خیرات کوم. رسم دیو کو گناہ دیو کا اللہ بس سزا درکے. مال دے ضائع کو سلو کرل مال دے ضائع کو درے تپوس بدن اللہ کی دا قیامت پرس پخل کرے دا حرام و نارواش اخوڑو دا دے بدن اللہ تپوس کی دا قیامت پرس نچے کے واپسے بالکل واپسے اوکا خو پدے میاش کے مکو دا مسئلے چی منکو خلکو تنویخ کاری اللہ دی مولیانو سره خو کی مونږ بس وای نن د جمعې ورځ تیره شوې ده کوم مولا په دې باندې خبره کړې ما سیوا زمونږ د ملګرو نه یو تن به دا خبره نی کړ. هر یو قصې کوي کربلا کې دو جو دو جو دو جو چا ته وړو دو نه ویلې چې بای په دې کې دا کار روا دی او که ناروا دی. اکم چې پکې روا کار روجه نیول اسوکم نه کوي اکم چی روجہ دا اگر سوکم نکر چر دا 0.5% خلق بدا سی چاگی بدا روجہ نی سی او اکم شے چی نارواو نو اگر ٹول خلق کر اکم چی دا ثواب کارو نو اگر سوک نکر روجہ نی ور او دا گناہ کار ہریو کر دا غی سر مشابہت پیدا کر نا یاد ساتا دا دے خیرات کولم ناروا دی او دا دے خوراکم حرام دی. بلا خبر تاسو بیگا استاد محترم هم درس کی ویلو تاسو کې اکثر واړه لکه دي نه دانه چې ته کور ته لاړ شې مور او پلار ته وی یاره دا کار خو ناروا دی هغې وایي چې نه دا څنګه ناروا دی مونږ به کو او تو دی چې تاسو به زما نه وکړئ خو صحیح وړوکې د تبوی چې مزه دراصله صبر ته وایي مزه دراصله د سبا نه به دراصله نه ځې نو ځان له کار سره ګوره د ډېرې فائدې د پاره لږ نقصان ته غاړه ایږده بقره کې تاسو لوستی مسله ورته وکړه که وی نه منله او څه شی پوخ کو تی مه خوره کنه څه تی مه خوره زموږ ملګري دي ارشید دی هغه پاډي پورې ونه او استاد دي اکثر د دې ځینې بوزي نو یو ملګری پکې حاج لم تلو دی ځل نو هغې تیر کال فروخ دي هغې تیر کال مور او پلار ته ویل یاره دا شی به نه کوئ تاسو هغې هم دیګونه پخئ ښه مالدار دی دیو ته ویل دا کار به نه کوئ هغې هغې نه منله وایي کو بې دوی په هغه ورځ باندې کور کې روټۍ هم نه ده خوړلی د غرمې هم بار هوټل کې خوړلی وو د ماسخوتن هم بار هوټل کې خوړلی وو وایي ځکه دا نن چې تاسو څه پخ کړي دي دا ټول هم دغه شي دپاره پخ کړي که وخم پخ کړی وو که چرګ هم پخ کړی وو که کیر هم پخ کړی وو که پیرنی هم پخ کړی چې سم پخ کړی د هر څه تاسو د دغه شي د دغه رسم د پاره پخ کړی دي مونږ به یو شی هم نه خورو. هغه پلار او مور ورسره دا دې ځل لسم دي مسله ومنله نه دانه چې تاسو زره خرخ پشئ چې نن نه پوکېږي او کټوی باندې کړو تور شولتوکې ولی واړی تا به مو کنځي او مونږ به پیو کنځي داسې روکه نه ده او څه به یې راته وایي مزه درسله بند بجې کې کن وړوکې نه کې وایي به راته چې مزه درسله نه ځان ته به نقصان ورکې چې نه مني تا مسله ورته وکړه په جنګ جګړه نه ښه په روغه سلا ورته دا خبره وکړه چې نه مني مې خوره که نه پوغ دی کې تې مه خوره مې ویشه اکثر تا ته مې ویشه پیدا د ګناهکار خو نه شم کولی نه خورم او نه ویشم کول او پخول او ویشل ستاسو خپل کار دی دې کې مې نیمه او په زړه کې دا اراده وکړه چې ان شاء الله دا شی به زه بندوم دا شی به زه کوم دا به زه بندوم نه زه نیت خو دې شته که نه اراده خو دې شته که نه دا ځینې خبرې وې د محرم په باره کې ناپوهان به تا ته وایي یار دا ته پکې څنګه خبرې وکړي هغه زموږ پلار او نیکه نه پوهېدل دا مولیان ولې دي د کدوانو پاڼې لوستې دي دی نه پوهېږي دا دیدونه خيار خلق راغلي دي نو جاهلان بتا ته دا قسم خبري کوي خو ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون تابعداري مکوي د لارې دا کسانو لا يعلمون چې نه پويږي چې جاهل دي ناپوره نو سر و سر مستړي کوا داغه په لار مروانيګا بيان وته کا کمنی او به منی کنی منی دعا ولکو چې الله توفیق ولورک نور دانه چې جاهل دي او تیم ملګرتیا وکا نہ منی بے نہ دعوت والا ورکا بیان و تو کا نہ ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون تابیداری مکوے د لاری د جاہلانو پوجا بے لگا مون خپل غاړه خلاص کا پدی باندې مون هر زله خبر کو دې زره مون خپل غاړه خلاص کا اوسم چې او تن کینو الله پوشو دے پوشو